firaw ne daal kay tontu ne ko xaala firaw ne ko in kunta jiita bi ayatin ndem da nga andi mujisat bo yore wala mandarga bu wone tu ngi ci kala yoni faati biha andi ko in kunta dem nek nga mi sarixel bok ci way deggu ye ci wax bal khada li sanni musa asaw aw yatam amu yor bay sen antul xew hiya mum yetu so bal mulim nyangor jan reey mu binu bu gaji bir wax na ñu ne jan ji yaatu ay new melul kiman la aw yat la wax mu ne su ko way bu ko sanni mu nek ñaan bam ko sanni mu nek nyangor mo xamne reey ay bop na ndax bam talale ngambo ben ngambi da ka tek ci suuf bay def ba ca def nek ca kaw pale bi fi feraw na neewon ca kaw ngam wa nek ci kaw bu kaw feraw na tit mo ko tim bi ci nek ci suuf waaw tim feraw na fam nek waaw feraw na tit feraw na kay mu daldi ñanga neewon ca pale bi yeb daw bamu daye firaw na amul ko jëm dal ka ne mu def lo xey kéro la ko ma sa def wax nañu le bañu fël xol ñang xey ñoo nekkon ca biir ak mbolam nañu balé lu mat ñaar fukki jinni ak juroom de nañ ci firaw na yuxu musa neka akhilima la yoron xetalima te sante sa jàng ji muy wol bi du firaw na dal talal loxam Musa tal loxam jangi ñew ci mom mu japp ci lamiñu may ko yett mu tax tey wana sa mu daldi dindi yaddo loxam bay sen am ci loxal am ci lu xew fi mom loxal bay daldi leer dañ dina ci ñel way xol loxam bu ko genné bu ko dugalé ci bir bo xataana bu ko genné rek moy raw ap ampul ndax leeray loxam moy not leeray jant xala daldi wax almalu mbolom min xawi firawn ci nitu firawn xam nga bo li ñu tuddi entourage sam ñaka wër nu mu doxale rek mu ngi aju ci ñaka wër mbolo ma dal ka ne inna hasanaka li lasahir naka ki lasahir abjibar la alim bu xam jibar lol lañ ko wax yuridu bëgg na añu xëj ko mu gënne leen min ardikum seen suuf ci ndax ñi xey ko ne dala jox ak pal ñu gis lo xamné li firawna ngi tiit xalaat nañu bu firawna ñëwé né ñom ñu ñak seen fal defo ñu dëru may bañu ñak seen fal rek ki defal la ni bëgg gën réew mi ci seen soof ci ba ma sa tamruna lu ngeen di diglé ndax bolo ci taw nitam ño wax lool lu ngeen diglé xalo ñu né arji nañ ka muñal ndax dañu dem di diso nan lañu def ak waji na ñu déwé gisé disonté ñe nañ ko muñal wa xaw ak mbokam ñu ne féron dang kay muñal ak mbokam mu mu andal muy harun waté nga yone fil madayina ci dëkk yi réew mi dëkk yu makki moy dëkk ci yaru yu makki yépp wi li nekk ci réew mi nga yone ci asireen dajalé len ñom ñepp ya tok ñu andil la fi kul sahirin bepp jibar ali bu xam jibar nga sante gouverneur bu nekk ci réew yi yépp mo lacc fam gox ba mu nek ku fa am jibar naka wo ñu andi lekk ko defé ñu mëna jogante ak waji lool rek mo koy mëna delu wajadi ko sahartu jibar ya firawn ñu dikkel jibar dikkel firawn xalo ñu wax ni inna lana ñel nañu la jël apay in kuna dem nekkanu nanu nun al ghalibin ñoo not ndax dañuy am apay xala firaw ne leen naam waaw way nakum naka yel lam muqarrabina yene bok ci ñañu mama gëna ci ñeñal sama palé yene jëk du ñu lay jëk gisel yene ji di sok man te ñepp ñu dem baye ma def ak yeen yeen lay jité ci mbolam ñi nga xañ ñoy sama kabin bu ko defé nak ñu daldi wut benn bes bo xala bi bisu fetu rew mi lay doon bis boba ñepp dañu ñew mu ne bu kenn dess bay ñewé jibaré taxaw Musa taxaw amna ñu wax ne jamana bobu rek kéro jibaré mata ñu fanwéri junni ak ñi ak juroom ñaar ak juroom ci réew mu réew ma yépp bañ dajé wax mu né Moussa ni leen xala Moussa ni leen al Khoussa ni leen li ngeen di sanni mana def leen seen jibar amana xalo dañu wax né ya Moussa ima ben antul khiya nga sanni sayyid bi way ma wala an nakunu nek nahnu al mulkhino ñoy sanni ñu dekk def nun xala Moussa ni leen al Khoussa ni leen cekke leen wala ma al khaw bañu sanne seen yett seen jibar ya saharo jibar nañu ayon na su bëti nit ñi war nañu bëti nit ñi jibar go xamne wi ñepp jaxlé tiit nañu ñu def ay jaan yo xamne bëri bi nga xay ci lañu defé jibar bi nga xay mu di ëttu mak bu yaatu jaan dañ ka fess ba yene jaan yi tek tagalok ñi ci dess ci seen yi seen seen buum yi ñu sanni won ak bantay ñoro ay buum ak bantay la ñoro lepp nekay jaal yu maga maga ñi ñi dankalo wasarhabuhum bañu tiflo nit ñi ñep wajaaw andi nañu bi seeri ak jibar azim bu reey reey ci bati nit borom bi ne wa awhayna ba Musa xawna jaxle wa awhayna way no wahyu ila Musa yalla ne no wahyu Musa nek an wi mbir al khisan hasa ka saw yet faytan am ci lu xew hiya mutallahu dana lumpu dana won ma ya ko lolo ñuy dural bi ka fen dana ko won Musa nak ba Musa sané yettu mu da nek jaan bo xane bi di daw lu mu fekk rek won la lu mu fekk won na ba won na lañ fa def legum jextak dara disul amna ñu nak ab jibar bo xane bi moy kien kilifa ke ne gëna mëna noti jibar dafa silma xam ñu tiit nak ñu leen jaxlé ñu dem ci mom ne ko waji de limu yoron yett mu sanni mom dik jaan lek na li nga xamne mom la nu sanni won lek da def moy len bimu ko lekke wonne xana biir ba fonkina lol te dey ñu nek biir ba mel mu nam melon la mel rek te lepp lek na te na biir ba melon la mel moy len lol du njibar ma len jitt njibar ma li nga gëna xam koku du njibar koku keman la koku yalla ko yoni lol du njibar jibar ak mujisat xaw ñu niro way bokku ñu ne ko du jibar koku kiman la yalla ko yoni ko waxa day tabbi al haqu deug deug day taxaw bu batala yaquma kan lañ ne ko yamal lu ko jëf waxu li boñu gañe len ñu note len hunar ka fop wan xala boñu dal wal bëti ko saxir di way gatchew ndax bañu dem kenn ku nekk yaangi bab ndax jibar bu reey nga fa nga ne waye bañu wal bëti ko dañu gatchew wul xey dal sanne saxar fi jibar ya sajidin bi mu ñuy sujjo man ñoom ñet ñu rot su jot xalo ñu wax ni amanna gem nañu rabbil alamin borom Musa borom bi nebi rabbi Musa ki borom Musa wa Harun ak Harun kërona nak am nga bur bu jeng di am doole bëggul ku ka not koku na mu torox ndax da bëggul ku toroxal Musa ñamu yaakaroon ñu far leen not te ñoo ñi rek la yaakar ndax moom xamoon na aslaf ci jibar moom kërona ko fekk kilifa yoy dañu am aslaf ñu xam ci yoy ba Musa jekey ñew diga won yeb bi dafa sann daga xalaaru jibar nga taxol ma dem te ñew dug ci biiram neegam neega biir bi genné ñaar yeb yu ndaw sanni ba ne mu nek di jaan ju dox jaan ju ndaw mu nek li nga may won li ma man ko waye baka Musa sanni waté bu mu gëna reey bëgg ka won xam nga bokku ñu yoré mo taxon batay gëmul yodé ci jibar ba jibar ñewé nak né gëm Musa ne borom Musa la nu gem ak Harun ah mu daldi jomlu nak mom bor bi Firawn xala Firawn xala daldi wax Firawn amantum ndax da ngeen di gem bi ci Musa khabla an aatan bi jitu bima lan may permis lakum ñeleen autorité wu leen ngeen di ka gem ta ngi leen di gem te amu leen seen digal inna hatana kalila makru khexele makatumu yene plan ngeen teral la il madina ci dekk ba li tok jo ngeen meuna genn min ha ci dekk bi ala wa dekk bi yeen plan bu ngeen teural rek la waye fa sa fa taala bu di ngeen xam law khati'na dana dagati aydikum ci ni loxo warjulakum ci ni tank min khilafil ju yelek suma lu asal libanukum dana len daaj ak meen boole seen ci ëkki garab xaaloo jibare ne ko innaa na ko nun mun xali bun woy wóol bëtiku lanu ilaa rabbina jëm sunu borom di tuub lan daan def ci njibar wa maa tanximu bañoo mi naa ci nun ilaa an lu moy ilaa an aamana lu moy danoo gëm bi aayat rabbina ci nu kiimaani borom lammaa jaat naa ba mu nu dikkalee loolu rek nga nu bañe rabbana yow sunu borom mi nu gëm afriq yàlla na nga sotti ale naa ci nu kaw sabran ak muñ lu munu def nu mën nga muñ nu dee ci gëm wa taw fanaa yàlla na nga nuy ray boonu ray muslimi nu jébbalu di ay julit noonu la firaw na defit ray leen ñoom ñëpp jibari Moussa nag yàlla koy aar yàlla ku mu yónni maa lay aar sa bopp mu daal koy te itam ñëwee ko teg ci ndax yàlla boobu doon ñaan ba mu nga moo ko Moussa yor ci loxoam moo tax du gaaw dugg ci moom ba mu dekk bu defee nag waapale ba bàyyi wuñu fa firaw na bu xaal daal di wax almalo mbooloo ma min xami firaw na ña nga xëy ñooñ ñoom lay diisool ña ko atasuru ndax da ngay bàyyi Moussa waxaw mu akun itam lii sudoo ngir yàq fi ak suuf si ndax ñu yàq di réew mi da nga fiy bàyyi Moussa akun itam ñu yàq réew mi waaye sa rafa ñu bàyyi la yow wa alitaka sa yàlla yi kenn dootu ko jàmm kenn dootu la faale ci réew mi kenn dootu faale sa yàlla yi nga am xaalam firaw ne daal di wax ne sa nu xattilu dina nu rey wala sa naxturu yépp ni ko jàngee danu rey ab naa am seeni doom yu góor yépp wane sax yi nu bàyyi fa ni saa am seeni jigéen way naa naka nun xaahiroon way not la ñu fawqum seen kaw noo leen ëppa doole dan leen jàpp rey seen doom yu góor bàyyi fa doom yu jigéen ndax noo leen man noo leen ëppa doole xaalam wax Moussa li xaw mi ñeel aw nitam leen astaxinu na ngeen dimmandikoo billaahi ci yàlla wax bi ruuti ngeen muñ dimmandikoo leen yàlla te muñ inal arda naka suuf si lillaahi ñee na yàlla addina yàlla ka moom yuuri suha dana ko donale man ñu saw ko ko soob min ibaari ci ay jaamam yàlla suuf si moo ko moom léeg-léeg mu donale ko ku baax léeg-léeg mu donale addina ku bon alaxira la ku baax dong ngay am waaye addina si ku ko neex la ko yàlla jox waaye wala axibatu mujj gën ak mujj gën ak lil mutaqin yàlla ñu ragal yàlla ñoo koy mujj li ngeen mujj xaaloo aw nitam tortu Moussa ne ko uutii naa nun doon nañu lor daaweon daa nañu nu lor min xab li antaatee naa lu jiitu bi nga nu laa dikkal wa min baax di maa jiite naa ginaaw bi nga nu dikkalee bi nga nu laa dikkal daa nañu nu lor di dikkuloo ginaaw bi nga ñëwee du ngi naa lor ndax bi Moussa laa jubb bu xaamakat yi ñu waxoon firaw ne ko kalay na rafu li ci Bani Israil lay jóge ab xel la ci Bani Israil lay juddoo firaw ne ne kon nag nañ affecté ab seetkat ku leen di passé bi ci jigéen ñi ku ëmb nañ ko passé bi ci ku juddutey góor nañu rey fekkee génn góor juddul ku may fa li du judd du ngeen moo tax ñu ne ko daanañu mbugal ba nga jiitu bi nga laa ñëw bi yàlla attee Moussa juddu it yàlla ko aaral boppam ba kenn rayu ko firaw na farka yar ci këram moom mi doon rey doom yi ba Moussa mag loolu aruf yàlla la moo tax baa ngi saa leen ne Moussa yow daanañu lu mbugal bi lu jiitu bi nga laa ñëw ginnaaw bi nga ñëwee ñuy bugal kon faaw nu muñ xaala Moussa ne xasaa rabbakum amaana seen borom xëy na seen borom an yu likamu alak aduwakum seen ab noon daraw naa ko itam wax sax li fa ko mu wuutal leen fil ardi ci suuf si ci suufu misra ngeen moom dëkk bi na ngeen muñ rek amaana yàlla mën naa alak seen ab noon bii muy firaw na yéen na ngeen wuutu leen moom réew mi waayeen tura bu ko defee bu ngeen moomee toog itam yàlla ngay xool kay fa taamalu naka ngeen di jëfe ndax di ngeen jëfe lu baax fay ko njëkk wala da ngeen di bew wala xad axas naa wallaahi borom bi ne jàpp nanu ala firaw na waa firaw na ñooñ firaw na bi sii nee ci àtti yàlla it balaa wàcc mbugal noonu faaw mu am lu mu la war ngir bëgg nga dellu ginnaaw ndax yàlla dafa bind doomu aadama tere rek te mel ne su sañoon doomu aadama yëpp dañuy dem àjjan bala ngaa bala laa wàcce mbugal faaw mu am lu mu la won xuppala borom bi daa jëkk di leen jëkk defal bekkoor asamaan si daan bari taw dootul taw ndox mi daan am dootul nekk ba dee niil daal di suufe dootu ñoom lu ñu bay jàppe ne bi si ne ci ay ati bekkoor juróom ñaari at yoo xam ne amatu lu ñu lekk daa bay amul lu ñu lekk wa nax seen ak manki mi samaraati wàññi ko mi ne samaraati meññati garab yi daan meññe dootul meññe lépp def naa ko ngir bëgg ñu tuub yàlla ginnaaw laalum ndax dalee ñoom zakkaru ñu waaru en bisa jaatum ne dem dikkal na alxasanatu aw yiw xaalo ñu wax ne danaa ñel nuxaas yi fu ñu amee naatàng wala wér ñu ne loolu sunu sens la waaye di fu mu leen dalee sa yatun aw ñaawteeg bekkoor wala feebar wala métit bu dalee ci réem wala kenn etay yëru ñu daal di gaafal bi Moussa ci Moussa wa man moo ak ñaka àndul lépp leen tal ñu ne gaafu ko waa ji la mu fi indi diine ci ñu xamul diine ji gaaf ak réew mi la li dal di li mu fi wote la ala yadani inama taa'ifun xam ne seen gaaf indalaay mu fa yàlla cib akteem ak coobareem la leen dal kay yàlla ka dawal dogale noonu walakin akasarum waaye lépp ci ñoom laa yàlla mun xamuñu waxaaloo wax nañu Moussa ne ko mahma taatina ak naka soonu mën a dikkeele bii ci moom ci loolo min ayatin ci benn mujisaat kéemaan di tas xaranaa ngir nga manoo jibar bixaa ca mujisaat boobu ba maa naxnu den nun bi muminin nuy way gëm la kañel la duñ la wóolu ak loolu mën a dikkal ci kéemaan rek duñ ko gëm bañ ko waxee nun yàlla farsa naa nu daal di yónnee alim ci ñoom tuufaan am ndox ndox mu bari ndoxam tuufaan boo xee ndoxam wal moo xam mbënd moo xam ne bi bari waaye bëpp na taw bi wàcc fees ba nga xam ne ñax mi da koy wan dem ba nga xay day dem a dem ba egg seen fooy xuus da ngay xuus ba sa dënn ci biir néeg yeeg fépp di ndox waaye gox ba nga fa la baa nuy saare ndax dañ leen ber ñoom fa ñu nekk benn ndox ne wu fa waaye mboole ko ak baat yi ne ko xibti yi nekk lépp nekkam ndox bu ko defee bu loolu amee nag daraw day woolu Moussa pour ñaan bu loolu teggi ko dina ko gëm Moussa ñaanee rek ndox bi daal di bàyyi loolu daal di bàyyi ñu delluwaat ci seenu pew wata borom bi ne yónnee na am ndox taxul ñu bàyyi ba mu teggi ko bàyyiwul wala jëlaale ma yónni njëreet ñu lekk mbay mi mu fees réew ma yépp lekk mbay ma lépp lekk garab yi dugg ci néeg yi lekk sër yi lekk lépp luy gis lekk mu firaw ne yow woowaat Moussa ñaan loo ko sa borom bi nga moom bi nga gëm ñaan ko mu teggi loolu nu man laa bàyyi gëm la mu ñaan njëree dellu ba njëree delloo ñu delluwaat mel na ñu mel gën kaa won ak ñu itam di leen gën a tiisal borom bi ne wal xuma la ma wàcc ay teeñ teeñ yoo xay dafa maase réew ma yépp ci néeg yaag ci biir lal yaag looy togg teeñ yi dugg ci biir booy lekk teeñ yi ñëw looy def boo ngaay teeñ yi dugg sa gémmiñ say sërët lépp fu ne teeñ di teeñ te fa waa Banu Israil dal newu ci daraw la woowaat Moussa ñaan ndax loolu Moussa ñaan ak teeñ jékki-jékki ne mel kenn gisatul teeñ ñu toog ba yàlla ñu dalaat ci kaw Moussa di ko lor lu gën a tiis lañ ko daan def yàlla nee na wa dafaa di ama daal di wàccee mbott mbott yi dul jeex loo def mbott yi yéeg booy wax mbott yi dugg sa gémmiñ boo yéeg mbott yi feesab lal loo togg mbott yi dugg ci biir ba mu bari ci réew mi yépp ci dëkk bi ci àll bi mu waral Moussa ñaan borom bi ne ma teggiwaat mbott yi ñu delluwaat lañu noon wadda ma ma wàcce deret der ji fees réew mi yépp loo def deret nekk loo togg muy deret looy naan muy deret looy lekk deret ñëw mu waat Moussa nga xam ne boo fekkee benn boo fekkee Israël yi ko xëy bi Bani Israël la bokk bu bokkee koo xëy xibti yi la bokk kii bokk ci xibti kii di Bani Israël bu ñu bokkee ndab di lekk kanamu xibti bi day lekk nekk deret kanamu kër yi nekkaw ñoom bu wóor bu ni ko bu demee fële deret yi ñëw Moussa ñaanati mu daal di yàlla teggi mu ne borom bi ne aayaate loolu ay mujjisaat la yoon ay mandargaw di mujj si kéemaan yoo xam ne mu fasalaate ñu faram pàcc la benn bokk ci sa morom jamono ngir lépp bëgg rek ñu tuub delluwaat ginnaaw waaye fastaboru ñu màgg a màggalu gàngirlu wakkaanoo nekkoon ñu xaw ma ndiw nit muslimee ñi way tooñ ñu bari bàkka wala maa waxaa ba nga xëy tàbbi naa alim ci mbugal ga mooy deret ji moom mujj a ñëw ci mbugal xaaloo ñu wax ne yaa Moussa boo tax ñaanal la naa ñeel nu ràbb ko sa borom ñaanal nu sa yàlla bi ma ci la nga xëy ani da kolari na indaka fi yow la yen kasabta wallahi boo wuñee anaa ci noonu sa mbugal la nu mi naan na dana nu gëm la ka ñel wala nu si lan na dana nu yebal ma ak ànd ak yow Bani Israil ñu bàyyi Bani Israil ñu ànd ak yow nga dem dem fa nga bëgg a dem wala ma kasaf naa ba nu wuñee anu ci ñoom rit sa mbugal ma ilaa yen ci dig bum ñoom baalixuhu way jot nañu dig booba newar bu bi sàngamee dina deñ isaam isaan am ci lu xewhum ñoom yenn ko suñu firi lañu waxoon ñu daal di war fan ta xam naa looloo tax nu mbugal minum ci ñoom noonu yàlla fa axraf naahu noonu labal leen fil yàmmi ci biir géej gi loolu lay mujjee ci ñoom bennum ca na ko ñoom kësa boobu yedd nañu bi ayatina sunuy laaya suñu kéemaan wakaano nekkoon ñu xaafili di way sàggan an haa ci suñu kéemaan yooyu waaw def naa nu daal di donale alxaw ma nit jële ci na ña nga xam ne kaanoo nekkoon nañu ñu sot enfo nañu daan leen doyadil gaa yi daan gaa yi nga xam kan faalewu leen woon teguñu leen woon ñuy dara ñooñu lañ daa def ñu doon na suuf sa ba firaw na labee aku nitam nitu yot yàlla Moussa mucc muy Banu Israil ñu fekk banque yaag pale yaag yëpp ñoo ko doon masaarixal ard penku suufu mi sawa maxaari baak saw ba yépp aliti ban xee baa rek naa barkele na fi xaa ci moom ci naataange ak yaatu wërsëg bari dex ga àlla Bani Israil ji la mu xam ne leen amaana muñ leen rek yàlla dina mas amaana yàlla àlla ak seen ak noonu doon na leen suuf si ñu ragal yàlla ak loola Moussa waxoon daal di am bi maa ci sawba ngeen xëy sabaroo muñoon nañu ku muñ rek ku muñ rek yàlla dina la andil la mu ku muñ wa dam mar naa nu daal di àllak maakaana la nekkoon it sama doon ko def firaw na waxaw moo ko itam wa maakaano lañ nekkoon ñaa soon daan ka yëkkati caay tool wa jaawat naa jàllale nanu bi Bani Israil Bani Israil albaxra géej jàllale nu Bani Israil géej gi fa ataw ñu daal di dikkaan laa xoom ci nit nit ñoo xëy ñaa ñu ngi wax alaas naa mi ci xërëm lawum ñee leen ba Bani Israil jéggee géej gi ba ñëw ñu fekk nit ñoo xëy ñu nga wër seen xërëm di ka jaam xaaloo ñu daal di wax ne yaa Moussa incha allah naa defal nu ilaahan yàlla kamaalow naka la ñeele nit ñi ay alihatu yàlla moo tax mu ji saat daanaka du gëm loon di xanaa ndax fi Moussa aw ñoom bëggee ne ñu fekk kuy jaam xërëm ñu naa Moussa wutul nu xërëm comme nit ñi ni ñu mel di jaam xërëm xaala Moussa ne leen innakum naka yéen xaw ma nit ñi yéen tacc la ñu réer a réer fayu leen yàlla lii leen yàlla won ak fi ngeen jaar fi ngeen mujjee fii fi ngeen naan nañu wutab xërëm inna haawulaay naka ñii ngeen di wax naa wuta dina xërëm bu mel ni seen a bos bi ñii mutabbarun aji alku la mutabbirun aji alku la maahum la ñu nekk maa la xum ñoom fii ñu ko ca loola alku na lii ñu nekk ci jàmm xërëm lu alku la wa baatilun aji yàqu la maa li xeykaanoo nekkal ñu yàmmalu dul ko jëf li ñu jëfit lu yàqu la seen jëf tegul ci fu yoon seen li ñu def lu yàlla alak xaala Moussa ne aab xëykum ndax dama leen di sàkku ilaahan yàlla xayra laay gu dul yàlla wuxu wate yàlla fàttalikum moo leen tànn gënal leen àll aalami ci kaw bi dé bi yépp ngeen di wataat keneen ku ngeen koy dend la wana ngeen fàttaku is an jaynaaku ban leen musule yéen Banu Israil min aali firaw na ci ñooñ firaw na ya su mun a ko ñu doon leen togg su wala adaab mbugal gu ñaaw a ñaaw doom yu ngeen am yu góor ñu rey leen teg aw tiis xaatiloo ñuy yaxtuloo ñuy rey wala yu xaatiloo ñuy rey ak naa bu seeni doom way yu góor way saa yoon ñu bàyyi fa ni saa bu seeni jigéen ngir la mu ci jubloo woon mooy doom yu jigéen yi duñu lëggee duñu def dara njabar ngay gënaaw gën a di si ñoom te ku góor ku war a leen dimbali ñu rey ñu gën a mën a sonna loolu ci jublu ak it kenn du am ku ko don officier bu nekkoon ci loolu de balaawun ab nat mais daal di ko tuggee seen borom asee bu mag a mag wa waaxat naa dig nanu noonu yàlla Moussa Moussa daalante nanoog Moussa salaasina fanweer lay retan ci guddi yu may jaam waat maam naa xaanu mottalika bi ansina ci tukki fan ndax Moussa te waxul ban isaay ne leen pour yàlla alage firaw na ba nu dem ba nu mën a libre mën a jaam nu mënu neexe danaa leen ëllëg téere bu tóge ci yàlla ndax yàlla digg na ma ko. Ba nga xëyee yàlla alag na firaw naa ku nitam mu ñaan borom bi yàlla wàccal këb téere borom bi naka na nga woor fanweeri fan woo mooy weru diggin tëbas bi bu matee dinaa la jox téere bi woor di jaamu ndax jaamu yàlla yëpp kor na ca gën a mag li ñeen ñi tudde dugg a xalwa maanaam wéetu woor ndax am na ñaan yoo xam ne boo ko dee ñaan da ngaa war a jiital koor te la ñaan yi gën a baax moo war a baaw naan buñ ko dee def bu dëkk bu ñay baaw naan buñ waroon iliman day jiite war naa woor ñetti fan ñu door a def baaw naan pour moom mi jiite ñaan borom bi nag nga woor fanweeri fan Moussa woor fanweeri fan bu wooree fanweeri fan ba mu nekk nag mu dem bëgg a dee jëg yàlla nag comme kebal ne fanweeri fan di woor pour soo géme ni géme ñëm di soof mu ne kon na socci bu baax door a dem naka mu socci dem borom bi nekka nag da ngaa xam ne ki woor ba géme ñëm soof moo gën a neex fi man lekk dat ko liy mis kon faw ba waral yeneen fukki fan door a wax ak moom moo tax mooy wax moom naa bien fait mu mottali wax ko fokk muy ñeent fukki fan loolu waral mu ñeent fukki fan mooy mbokkam ndax dafa ñaanaloon yàlla def ko mu rëb yonent di ko dimbali Moussa ne Haroun maa ngi dem di yëg yàlla waxluf ni nag ma ndax dafa ñaanaloon yàlla def ko mu rëb yonent di ko dimbali Moussa ne Haroun maa ngi dem di yëg yàlla waxluf ni nag ma wuutu fi xaw mi sama nit wa aslih te na nga yéwénal wala tattabi te bul topp sabilal mufsidin yoonu gaay yàq yi ku la woo ci yàq bu ci ànd